د چاواله دا الله عز وجل پولیس راوړه د جهنم پولیس نه دي دونه طاقتوري هم دي کنه چې دا ګرد دنیا پورته کړی چې لدام ځکوله او دونه بے رحمت دونه خشم جن قهرمان شکل صورت دي چې انسان دې غوي ونی چې دې ول دای دې دا راو غاړي بل خپل غراو غړ راوي غړ د میدان دي ته دمکې شروع وسولې چې شروع دمکې شو ول دای دې خپل غراو غړ بل خپل غراو بیا به وګور چې څه بکی دا دغه څه وخت رسول الله فرمانده ولار بل ورځ بیا د اراده وکړل چې زبلاس وراچوم الله جل جلاله یو کیفیت پیدا د رسول الله د تر مابین یو لوی خندق د ور پیدا د ولې دې هی په شاسو په شاسو روانو کړ په شاسو غدور ورته چې کې ولې په شاسو روانې چې بل کیفیت پر تاریخ وکړ ول دا شبو کډه و ولې دل نه وځي مخاله راځه هرته پرشاس د الله پیغمبر وویل ولکه یو قدم مخترا غلې د غیب ورلې دلې بیا به نه وځي راوتل بس په ځانه بچ کې پر داسې ګرځ پر شاروان دواره پر شاه یې وسله کولې ګیره چل پاتې لګولې پر شاه ګیره د رسول الله ته الله په قاعده باډیګاټ راوځه ولکه جهنم کړه یې ورته جوړ فرشتي هلته ورته ولاړې خبرې ورې د غیب په کې کوټه کړه راځي نو من عاد علی ولیا فقد اعزنته بالحرب الله بخپل مقابله کی دفاع ته بخپل را شوس لیکن دا غوای چی ور بنده ځان چاته حواله کی الله ته حواله کی کړه ته د الله سره به الله ستادی چې الله ستاسو د الله لشکری مستادی د الله شکل د الله قوت هم ستادی د الله فرشتي هم ستادی بیا ګټ ستاب شاوله لیکن چې دا شي کړی نو خو بډیر شاو ونیو کی به بخت کړه آیت الذی ندی ولی دی مخاطب الذی ينهى عبدا اذا صلى چې کله دې فتفت ما چاوالارو چې دا نه کولې منه کوله د چا د هغه بنده د چا څخه منه کوله اذا صلى د دې چې د کله مونږ کوو د منه کوي هي هي ارايت ان كان على الهدى اي ته خرات وې کده دې وې په دا هدايت باندې دا څوک دا معنی دا نه هي کوې وې هي یې پیغمبر علی السلام ته خطاب دی یا مطلق انسان ته خطاب دی چې انسان ته دارت وې اے پیغمبر ته دارت وې کده نه هي د شکار کړي وې چې شي کړي وې کچېری دې په هدايت وې یا امر بالهدایت کول یعنی خالف خپل څوک مسلمان وي یا څوی د اسلام دعوت چلولې نو به الله نو په خبر نو به څونه خوندیا کړي وي جزاء لار دړس وي جزاء نستا په دیوج نستا ابي سعود نقطه ویل وي جزاء په دیوج نستا چې د په باب کې دغه خبري خالص خیالي خبري وي که حقیقت په چا کې نه درلو په خارج کې نه درلو چې تر ټوب د چاپو کی د جزاء الله اکبر په پوسولاس ین دغه ابو جان په باب کې چې الله جریج نو د پاکي هدايت وګر سره د امر به تقوا د په صفاتو کې ګر سره ستا خو نو نو الله ته معلوم و چې دا نسته کړ زکه جزایا نو ول قصر ول حذف کړل زکه د په باب کې دا شک محض یو تصور و محض شرط څه شي نه درلو زکه دا اول څه ولا کول اول ورسته روان دي بیا څوک دلاله هغه سره چې علام یا علام دای جزات وای دا اول څه څوک روان رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان كدغنا هي على الهدى پر هدايت ولي او امر بالتقوى يا امر پچاوي پتقوا وي نو علم يعلم يعني خدای ته بنو معلوم نو علم د خدای خو معنا اعتقاد جزاء نو خدای ته معلوم وي د تقوا وي ایمان او بیا به څه ور کړي نو یې جزاء ور کړي لیکن جزاء لا جزاء لا ارايت ان كذب وتولى ته نو ني ته خدای راته وي ان كذب وتولى اګه چی په شکل خدای چا ده شکل خود چاری دا یو شرط انداز دی لیکن په حقیقت خو واقعیت دغه طرح ارایت ان کذب و تولا ترات هو یمات ان کذب و تولا کچیری دغه نه هی تکذیب د دین حق کی او صرف تکذیب نه و تولا بیا څوم کی شام ورته وکړی او الم نو تشی الم یعلم بان الله یرا الله دای نوینی دغه دا جرم نوینی نو خو وینی الکه دا په پښتو کې ګرسره قرآن خو په معاورات او انداز دي کنه یی ډیر ځله بش په دا نه وای سزا نه ذکر کی ولکه ته کوز دی وینم وای کنه وای و ته کوز دی وینم دا زه دی وینم څما خپل په معاورات او ورواچ زه دی وینم دمکې دا کنه ده سزا ده کنه ده ترغه سزا ور کول څه دا ابلغه طریقه ده کنه چې زه په در خبر يم ته کوا زه په در خبر يم ته کوا نو معنی چی شي څنډه په پسیا دی په قران کې دی پیر صاحب دا خارج دی معنی ویني کنه دا جزا ده دا سزا چی شي دی دمکې ده کنه ول ها دا کدا کوي زه وینم ان کذب او تولا تکذیب ده حق وی او تولا ال الحق وی الم یعلم بان الله یرا دای ندی خبر په دی باندې چې ان الله یرا دی الله دی ویني معنی دی خبر کنه دی خبر هم دی خبر چې الله دی وین استفهام انکاریت بیا چې دی وفدی فوس کلا لئن لم ينتهي داغه په دار کم نه در روان دا د طرز عمل دا وای چې نه الله په ما خبر دی نه الله ما ته سزا را کوي دا د سوال پیدا شو مضمون چې کوم ځای پیدا شو چې منه الله وایي خو سزا ورکوم لیکن د طرز عمل کم دی چې دی بالکل غافل دی خدای څخه دی دی نه ګویا د خدای هغه قدرت منی نه د خدای علم منی الله رد وکي ولداش نه ده لکه د چې را روانه کړي له لکه کې کوزه په در خبري دا شنه ده چې لا دا تار روانه کړي دا شنه ده ګوت څنډي خدای تعالی لا الم ينته کله دا بد لاس نه وخت بالکل په ماوره کې موږ پښتو کې نه غوي الګه کې دغه سړي له دې بد لاس نه وخت پلان یې کاته تا وایم د خپل زوی دی پوک کدا ستا زوی له دغه بد فیلو لاس نه وخت نو بیا یې ګل لا ځان وای کدا وای په الله هم بدان تاسو تجهیز ولداش نه دلګه د چر روانه کړي چې زه به اڅ ډرامان چ پکوم او زما به څه گرفت نه نه نه لا الا لم ينته کچیر دی له دغه عملي بدس چې دغه کذب او تولا وای ته دغه مذکور زمينه غترج لا لم ينته لنصف عم بالناسيه لنصف عنا ام يكره لنصف عنا ننم لنصف عن دا تنوین ايش د تنوین په شکل دی کتابت دی شکل دی ورنه دا څوک نه دی نور مخفف دی او هغه مصحف عثماني کې دغه تر راغلی ځکه د دې کتابت ګرد دغه څه دی تعبیر لنصف عم لناخذنه ولنجبنه راوی په نسم راکش په کوم کړه د نصف په ترجمه کې خالی اخذ نه دی څه به کوم راوی په نسم په دام زکه به د شراکش کوم لکه مزه د دې ککرې به راول وای وای لنصف عنا بالناصيه ناصيه خو مانا ککرې د دقه ککرې دغه ته ټول کیش چې عام طور په جن پوښت خونم سړی لاس کوم ته ورواچ د ککرې د دغه مخ هیڅ ته ورواچ الله عز وجل تخزي راول پر راکش به کوم کړه د جهنم کډی ته ور تاس کوم کړه هغه د اخرت منظر خودی قران مجید عجب شان کله کله هغه شکل او صورت ته په دنیا کې هم دغه سزا ورته پیښ ابو جهل ته په دنیا کې هم په دغه کیفیت ورسېد چیري په بدر کې چې دی پروت چې حضرت څوک ورنه عبد الله بن مسعود ورنه د غشل د ککرې ونی د شرک کشې کړه د شرک کش کړې یو کړه ها سره هلته کلی به بدر ته اله کډی ته ور واچو دغه د جهنم کړه په دنیا کې هم دغه صورت دغه الفاظ معنا او دغه الفاظ معنا په دنیا کې د په حق کې شکل صورت په خارج کې دغه رقم پیدا دا روایت لا نصف عم بالناصيه لناخذنه ولنجبنه مش بل دا کریر اونس په دغه کری پر وشتانه بیر اونس فرشتي بیر اونس کش بکی ناسی داغه کری وست بدل دی تاکید دی کنه کما ککری ول دا ککری دا مجرم ککری دا دروغ جن ککری دا بد فعل بد کردار ککری پښتو خو نه په ککری خبري شروع سولې ککری به دیوام دا کوم ککری کې نه ده چا څه ده د ذات الفاظ جيب الفاظ لا نصف عم بالناسيه مش بده يراون سو په ناسيه ککری سره کما ککری بدل دی نکره چې مخصوص چې سلاله مصوفه بدل د معرفه څخه واکې کیږي د جمی سره په عبارت کې ګرځي دغه الفاظ دغه مثال لنصف عام بالناصيه كما ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه دغه دروغ جن ککری وایا دا دروغ جن سره نه دی ته دغه سره بیره نه سم دا ککری خاطئه دا مجرم ګناګار مختی او خاطئ فرق لري کن مختی او خاطئ فرق لري مختی معنا دا چی خطا او ذکر خاطئ دغه تر کی چې ګناه کوي قصد نه کوي وای څو دا قصدن مجرم دا مجرم فليدعو ناديه سندعو الزبانيه چې کله موږ را دا شراو نسو نو بیا دې راو پوری دی یعنی چې کله موږ راونی وای بیا دې څه دغه پرچا نه ځي اذا اخذنا هو کن او چې موږ له څه کې لاله دې راونی وای نو بیا دې دې څه راو پوری د خپل نادیه نادیه چاته وای هغه مجلس معنی هغه ارکان د مجلس وای څو ارکان د جرګې د خپل د جرګې غوږ دې راو پوری زاره خوشی د فاتسی جرگه جرگه بابا جرگه افغانستان جرگه هه زاره دغه د قریشو ګل فلا يدعو ناديو د خپل د مجلس ارکان د جرگه ارکان دی راو بولی نو موږ به هم زر راو بولو د خپل پلیس کړ دا چاواله زبانی یمن څوک شرطه شرطه بیره پلیس ول باغ ما فرشتي دا به اتاس قهرمانی فرشتي شته یو په وزل سمکی درې مینه په تاس سره بلا اوړي کړ دا چې بدی بلایي ول دا براو بول نو مې راو کلا دا شنه دا چې د خیال کړی دی چې زبا په دمکې دا سړی خپل لارې تر اولم نو دا شنه مزمن پیری را دا عادت دې خبرې چې دای په دا دمکی باندې نو دوی خونو په دغه گزوج باندې گزاره کوي کنه چې زو د چړې والا چې د دولت والا اخر په زمالاري ترازی اخر په دې د باوم الله سوې ولداشنه دا چې در روانه کړې دې نه خپل پیغمبر ته مخ راواله ول تخپل کار کوه تخپل کار کوه د پټاکی بغیر دا وایي پټاکی هیڅ ځای بنول نه لا کلا دا چې نه دا چې تب د د اطاعت کوي تب د د دا سوچ وهلې دا چې نه چکوا لا تطيعو قط ان به اطاعت نکه تسریع او توکل چې جوګه تسریع هغه بس د زمینی اندان سره خونو نه معلومی سولي لیکن صراحتن او تول الله خپل پیغمبر توای چې لا تطيع المكذبين ودو لا تدهنو فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشائم بنميم مناع للكر دا مزمنو غبل کو سره ورته ورته د یوراره واغه یا تھاو انا له وراره په پات کې دا کا دی یو بني مخزوم دی ابو جهل دا چا وراره کې دی دا ولید ولید ولید بن مغيره ولنادي سندعو الزبانيه كلا لا تطيع نو تد اطاعت مکوا نو اطاعت د چا وکا بل اطاعت د رب وکا چوکا واسجد خپل رب تخ په خضوعسا پر سجده پریوزا خپل رب اطاعت وکا او دغه سبب د سجده دا د الله د قرب بهترین ذریعات ځکه اقرب ما يكون العب الى الله تشي يكون ساجدا نو ځکه وقت لري به فرعت سبب مسبب سره تشوي دي مسبب عطف سوي دي پر چاوي چې سجده او الله ته دا سبب د چا دي د قرب دي دغه ځکه هغه حدیث مستنبط دي چې اقرب ما يكون العبد الى الله ان يكون ساجدا ول رب ته سجده ولګا خپل د دی غلوی رب اطاعت وکړه هغه چې خپل پناه صادر په درا او غړاوي نو بیا به د دنیا یک یو طاقت هم یو ضرر هم نه درورسي خپل پیغام جاری ساته کړ واسجد واقترب جان الله ته څنګه نږدې افتعال باطی یعنی باقاعده په خپل اختیار باندې ته څنګه وا رب ته د نږدې کېدلو کوشش کاوه کنه او اخر دعوانا ول چیری په کم وخت کې ول دا وخت چیری ولاله په دا وخت سرزمین خو مخې بیان چیری لاله سرزمین بیان ساو لم یکون الذین بیا ورسر روان دي نو چاله نازل وای نو مشتک وای ضرورت مدلو رسول تم ضرورت درلو یو کې آسمانی کتاب ته الله وای وو ول خدا به دینانو لدا به دینی لاس ناقص کی و عالمی پیغمبر یو مصلح عالمی جهانی نو راغله دنیا ټول د ظلمتو او د باهمی افتراق د انتشار په ظلمتو کې غرق وا عام انسانان د هدایت نه بالکل چوک محروم د الله رحمت تقاضا او د زمانه حال تقاضا دا چې شي دی نازل شي یو کتاب پر لپسې دی کنه بالکل د سور پر لپسې ان انزلناه یک بشکا مل نازل کړي افعال باب دی د د معنا د چاور کې په یو پلبان تیسر خلاص مرابثبت خو موجود دي اگر چې په صورت کې خو اگر نزول دي اگر کوم یاره د تنزل مرتبه چې له سمای دنیا څخه ده د چانس خدي د لوح محفوظ چې و چا تر اغلی سمای دنیا تر اغلی ما درته ویلی و کنه په مخ و درته ویلی هو زمير چا تر اجد بس نو ملایان دا ګوره د آیات سات نه هو صرف انتهایی ضروری علوم دي لیکن بعض اوقات کې د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې د خپل پیغمبر اصول په لحاظ سره د نحویانو صرفی علوم دي چې چې د دم مبارک په څیر تورول شي دی بیا یو مقام پیدا کوي کنه کې پیدا بیا یو شراب پیدا کوي کنه د چې کم کپڑے اغوستي یا کم چخبا وا مبارک اوس تا خو نو په بازار کې به یو چال او عام سړي جوړ کړي دا عام هغه شیان څخه به جوړ شي چې عام شي چخې ځنی جوړېدل لیکن چې په دا وجو مبارک ول بیدل بیا دغه چخا عام چخا پاته سو ولی نسبت پیدا سو د چا سره یو تعلق پیدا سو د یو عظیم المرتبات انسان دغه خاوره دغه قبر چې په کوم ځای کې د الله رسول خابیده دی نن التفروت د خو یو عام خاوره لیکن چې د چا د الله د نبی جسم تماس له دا خاوره سره پیدا کی بیا یو مقام او عزت پیدا کی کنه وایس بالکل دا اصول جهانی اصول مسلمه اصول نو دا شپه خو یو عام شپه لیکن چې دون عظیم المرتبت کتاب پکې تسو راغی نو یو خاص چې پیدا کی شرف پیدا کی کنه شراب د زار په اعتبار د چا اصول له د مظروف وای چې دا قران نازل شوی چیرو په دا شپه په پویږي نو زکه دا یو خاص شپه ده دا شپې هم فضیلت د چا له وجې پیدا کی د الله د کتاب د نزول له وجې پیدا کی بیا وایس د الله د کتاب د نزول او د الله کتاب خو نو د الله کتاب دی نو به ولی شرف نه لري نو با ولی شرف نه لري زکه دا شپې هم څه شي پیدا لوی قدر پیدا او دا ليله القدر دا نور متو نه درلول دا چی شي نه درلول اګه چې بعض ضعیف روایت کې د ښکار کې چې دا د انبيات ده نه ځکه چې د ليله القدر وجود له دغه وخت د نزول قران له وجې دی نو مخې خطوب نه نزول قران نه راغلی نو دا خو د شپې کې شراب پیدا سو د چا له وجې نزول خو ته چا له مخه دی د چا ادا نو راورسته دي د نورو انبياوس او دغه نزول چې دلته ذکر کیږي دا نزول اولی دی کړه د کوم ځای دی ولا هغه تفصيلات چې را روان دي او تشریحونه په چا کې وصوله هغه خو چیرې وصوله پر لیلا و نه و هغه څوک نهارو د تاشت وختو د روزي د میاشتې غوله سم ورځ وا په غار حرا کې حضرت جبرائيل او میکائیل دواړه رااله د الله د نبی سینې څکړلې یو ور صفا کړل بیا چې ما پرونکې صدر د کړي بیا چې وګوره ول کوه خوشې کړل هم چې کوجه کوي په فوس پښتون پرون درته ولې که پښتو کنه رېجستري دا زبردست دندات دغه دنه دا نزول کم نزول شي هغه اولی نزول دی هغه دوره چې سوې دي د چاښت وخت دا د چیرې دی پښپکې سوې لہذا اڅ تعارض نس او دا خبره یقیني چې ليله القدر خو نو بیا په چا کې سول خپل معلومه سو چې په رمضان کې دک ولې شهر رمضان الذي انزل فيه القران التم دغه اول نزول شي کم یو اصل شرف هغه لہذا ليله القدر چی ده بعض علما وايي چې فقره کال کې گردش کوي لیکن دا سی په یو په خل احادیث ګرد د اشکارا کوي گویا تواتر ته دا خبره رسیدلې چې ليله القدر په رمضان کې بیا واس او په رمضان کې په عشر اواخر کې ده په عشر اواخر کې هم په چا کې په اوتار کې ده په چا کې ده په اوتار په وتر کې ده او په وتر کې متعدد صحابه او د نور اسلاف څخه هم دا اشکار کوي چې بعضی کسان بالکل پر یوشتم باندې قسم څوک په دروشتم باندې اخی د دې معلومی چې په عشر اواخر کې گردش لري په اوتار کې کوي اکثر بیشتر په وشتم پیدا کیږي په څه شي وشتم وي خو البته په اوتار کې څه شي لري گردش لري ول اسلاف څخه د هغو خپل تجربه منقول ده چې چا په چا کې لیدلې ده هغه کیفیت محسوس کړي په دروشتم چا په یوشتم چا په پنځه وشتم او په چا اکثریت چې پیښیږي په څوک کم یو وشتم جمهور روایت دغه تعین نستا په دا وجه باندې چې دا یو حکمت دی لکه د جمعې غړې چې پټ کړي بیا خو نظام د عبادت معطل کیدی لاله بیا څه کیدی واقعیا هم شرف خو پکې پیدا کی انسان کې یو تجسس خو پیدا کی چې تلاش خو وي لیکن دا سی تشخیص او تعین نه ولا بیا خو نظام د عبادت کې د څه کی بس قلب ناس یې ګرځي تلای په ډرامان کې چپکولې چې هغه شو معلومه هغه شپه راغله خو ته ویل هغه ما ډرامان چې پکړي دی ولغه ولغه راو بخښنه خدای خو شرف ورکړي واقع خو خپل بخښل کړي نو خو تاسو چې نن مګر درو زمان چې پکول دا نه به ولا هغه ماته راو بښو لاټ رمان در ماف تیکل ول بس ما عبادت خو یوه شپه عبادت یو کده څو کال عبادت د دوه تیا کالو څو کده دوه تیا کالو عبادت څو کده څلور تیا کالو عبادت په یوه سی به اخلاص څو د توک سودا د چی شي تللی بیا را لې به وش په بنی بیا یو داو پر ولا غوي ته د څو کال غو وکړل نو بیا به څه شي وای نظام معطل شوی. الله دا غواړي چې زما بنده زما پر عبادت مسلسل څوکي مشغولې نو ځکه نه وروشو. ځکه پیغمبر علیه السلام یو ورځ اراده وکړه چې راس دا امت ته وروشه. دی په دا اراده را روان مسجد نبوي کې به خلکو ته به ورشووي باساسه دوه کسانو جګړه دی هغه کوي مصروف شو توجه هغه څنګه سره خلاصول هغه علم د تعین الله دې پورته کړ دا جګړه دونه تاوان لري کنه دا ګرد امت د تعین څخه د ليله القدر تشکي محرومه کوي ته چا جګړه وا د دوه کسانو جګړه غیر علم دې پورته یی چې کوم شپه خو یی ریس بس ولولي جګړې کوي دا وساد دا تاوانو جګړې ما کوي شه طالبان به اجرو کې جګړې کوي ته ما کوي د خیر محرومه کوي ليله القدر د ليل د شپې اضافه چاته وسو قدر د قدر دوی معنی زهری ترجمه کوي چې قدر لفظ په عربي کې د عزت او د شرف لپاره هم استعمالي او د ازمش په پښتو کې هم استعمالي موږ یې پلانې ډیر قدرمن سړی علاوه څنګه د وجت چکی ها پلانې څه شي دي ډیر قدرمن سړی دي معنی څه شي عزتمن سړی دي د شرف خاوند دي نو په عربي کې د لفظ کې استعمالي وای نو دان کولای چې دا تسمیه ہے وجه تسمیه اضافت وجه چې دغه د لیل اضافت چاته سوې دي شرف یعنی چې هغه قران چې الله وې مړ نازل کړی دی په هغه شپه کې چې دا قادر والے شپه ده د چا والا د عزت او د شرف په شپه کې مت کړی نازل کړی او دا مانام کولای شي هغه معنی مناسبت لري چې قدر پیمانیه ته وای او څه شي اندازه بالکل غالب نه دی دا غالب چوک دی ګویا قدر چې د شي هغه اندازه پر معلومی او څوک نو تغت ليله القدر له دغه جوړته وای چې په خپل قران کې وسره روان دي په دغه صورت کې تنزل الملائکه تو فيها يفرق من كل امر حکیم امر من عندنا فسوره دخان کې مراجي دا تذکره واغ یو تذکره د بډې کې ډېر بحثونه دي زیاده لاند خلاصه د خلاصو چې هغه شپه او دا شپه یو د سینه ده چې هغه د چا ده د برات شپه برات چې نن دی کنه سبا دی یو شپه برات ورته چورته پینځل ساي په پښتو کې ورته چورته یار دا د پینځل سي شپه نه ده دا د جلا کوي سي سره ما بازي کسان هغه چې باز روایت هم د تر راغلي لیکن شي خبره ده چې ات قرآن مجید چې دخان کې کومه تذکره ده او په دا ليله تل سورې قدر کې چې کومه تذکره ده دواړه چا دي بيويش پیټ دا دواړه چا دي بيويش پیټ تیسر خلاصو بعض علماء جمع کوي دا تر چې هغه شپې کې نفسي فیصله اوس د ارزاقو بجټ پیښ څه شي سلاله بجټ پیښ نه بودیجه افغانستان کې څور دی ما په خانه د دنیا تمام مملکتونه خپل د ملک د اخراجاتو د آمدن په کال کې یو ورځ تخمینه او اندازه لګي د تمام دنیا د سلاطین اصول رټ سرګنی دا چې زبردست ده دی په وژن د دنیا ته څه کښنه کار یې یار له سیاست په سیاست نه پېږي قرآن هم نه پېږي دا ډیر شیان دي دا ماجون دي دا شیان به ته ماجون کېږي بیا په قرآن پېږي یو ځو څو سیره به عشق د سړی ما وایي څه وایي یو څو سیره به عشق درسره یو څو سیره به فصاحت او بلاغت درسره یو څو سیره به سیاست درسره بیا به قران څه کې ته یې فقاهت هم درسره شي ډیر ماجون دي دا نو څه درته بیانول نه وخت نو دا د دنیا جهانی اصول دي چې هر حکمران د دنیا په خپل ملکی د خپل ملک د رعایاو د اخراجاتو د آمدن یو موازنه کی ته کی شلکه ول معلوم سینو خو امور ضبط سي ده نه چې بنا خبره یې کړ اقتصاد د ملک مملکت خو پر دغه باندې مختره وایي کړ چې د اندازه ولګوي چې زما سالانه ګټه څو ده حکومت لر څومره ټکسونه راځي څومره عشور راځي څومره زکاتونه راځي څونه نورې ذرایع د آمدن د اوقاف دي د چشې دي د چشې دي د تجارتو دي د زما آمدن څو دي او اخراجات مو څو دي کنی خو بیا ملک بڑا کر کی کسیڑی ته خپل تنخواه اندازه نه وی بس د تنخواه و 3000 روپی او دای بازار ته جوړیدل دي زما په یو ورځ ته 3000 څو سودا او دا نور ورځ پڅک نو بیا فقط ته محتاج کیږي کنه نو زکه به تخمینه لګی چې زما مصرف د میاشتې څو دی آمدن می څو دی الله جل جلاله دی خپل اصول دي خپل نظام دي خپل حکمت دي کنه الله ته دې ضرورت خداستا لیکن جهان ته انسان ته خو یو تعلیم د اصول ورکی کنه وای دغه انسان خو به د څه دي نائب دي خلیفہ دي نو خلیفہ ته به اصول ورشي چې دا ترابه مملکت چلے الله جل جلاله هم په دغه شپه باندې چې قدر معنا د پیمانی څه دا تخمینه او اندازه پر دغه شپه باندې تمام شیان د دغه انسانانو چې دمځکی پر مخ باندې دي د اغو چکیږي پیمانه کیږي تخمینه کیږي سمانه ول شش کال به دونه پیسې مصرف کوو کنه چه شه چاته به ورکو ول دقم لا فلانی خپل ته به دویر پی ورکو بس نور نه ورکو دونه به دغه ته به سالانه دونه ورکو د فلانی غشش ور بڑاو کی کوم زیاتې کوي کنه د فلانی غلو جره کمی کی د فلانی غډیر عمرونه اندازه چې دونه عمرونه دونه ارزاق دونه اجال د نړۍ د مصارف دا ټول بیانې په داش په باندې الله فرشتو ته ورحواله کی الله سره وختي لا ګدت مقطوع وې څه شي هغه پوره جهانی یو نقشه ده ای وزن شعر ډوډۍ وار کړي دا ډېر شدند کی کنه جهانی اصول خو الله غا قدر ازلی خو ګد مو جوړ کړی دا له هغه زیسخه نسخه کیږي وې څه شي هغه د کال کال غځینې راټولې بیا د فرشتو ته ورحواله کی فرشتو ته وای میکائیل خو نه فهم څوک په کار ولایت کنا فرشتو ته وای وای دا غدي تا تخمینه دغه مال غولید دغه ته دغه مطابق رسک ورک دغه غرا کم ک دغه زیات ک دغه غدی ک دغه غدی ک دغه پورا د بجټ یو دونه کافی د سالانه بجټ نه کیږي جون کی پیشي بجټ پیژنې وای دی چا نو اخراجات د آمدن یو تخمینه ده په داش په باندې بعض علما داسې جمع کی چې د پنځلسی پر شپه باندې نفس تخمینه کی د پروژې په وښتم باندې حتمی کی دا هر چا کافی او هغه متعلقه افسرانو ته ورکول کی کافی کافی خو جوړ کړل د هر شوبې جلا جلا څه جوړ کړ کافی جوړ هغه فرشته ته ور حواله میکائیل ته د خپل کار کوه خپل ته خپل هغه ته وای ازرائیل علی السلام د چش بلاز ورک وای دا به وژنې کړ هغه ته ورس د چا ورکی د دغه کال کی چې څه مړی دی کم نیټه او کم ورځ ده کم غړی او کم ساعت دی کم محل دی کم مکان دی دا تب تمام تفصيلات په دا کافی کې تېس نو چاته بلا سول ته خو معنا نه پېژل سي په شپه سي بعض علما چې جمع کوي او حواله په کم ورځ د وشتم په شپه باندې هر چاته دا خپل د شوبې ریاستونو وزارتونو خو نو څکړي خو توشم سیاست وګي حکومت خو وګي ته خاوري کړي وسلاس نو اګر رئیس دا اګه د شوبې چې کم تفصيلات یې غوړ حواله چې ستا په شوبې کې دومره مامورین دي دونه افسران دي دونه صاحب منصب دي د دونه تنخوا ولدي دونه جوړیږي دونه اخراجات دي چې دونه ټلیفون خرڅاله دونه د موټرانو خرڅاله طالبان غوغه موټران وکنه ولی دونه تیل دي دونه پرزاده چارو زه چې پکړې کنه دا تفصيلات یې ور حواله دانو قدر د شپې ته د قدر شپه په دی ورته وایي چې دغه شپې اضافت قدر ته وسنو قدر خو چاته وي پیمانه کی چې دا ټول امور په داش وخت کې پیمانه کی دا ور حواله نو په دغه شپه باندې فرشتي راښته هم سي دی خو نوم یو سروي وکړي وای وای سروي پیړ نه کسي اسي نه اس کنه او سروي وک لا شي وکړي په دامه ځکه باندې خو دغه وجه حضرت جبريل ور سره دی خورا مخلوق ور سره دی کنه خورا یو نوراني مخلوق دی دوه صدرت المنتهى عام ور سره نوري فرشتي ور سره وای درځي نن شپه جایزه وکړه چې وګرځو شاو خاکن نو په دامزه کې به شاو خاکر چې دا کړ شپه اول وار چې راښت سیګر باز روایت کرا جی چې پریوت زی باندې ګرد خیمه ول لګی کنه بیرغونه مو درې دا غورسته بیا حضرت جبريل دا خلک سره تقسیم هغه تو ګروپ ته وای ته لاسه کوچ لو لاس ابل ته ته قندار نه لاس ابل ته ته لاور نه لاس دا چې ګروپونه سره وګی شکات ته لاس دام زک مخ په مخ واخ ته خدای ترا په د فرشتي نه دسی دا د دک د نزول له وجه خدای نورانی مخلوق دا دم زک په مخ کې یو کیفیت د چا پیدا د نور او د خوشحالي یو خاص کیفیت د سرور پیدا دا شوخه ګرځ دا لیکي راځي نو بلبل نه سبق وای تلاوت کی او سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دغه ژوند نو وینو دی سلام علیکم فاغه مخلاص دا تعجب کی چې په وای دا انسان په څه په لاخته دی دا شیرین خوب پرېږه دی په دانې مشفل لګیا دی خدای سره چې وای جنت وای او د جهنم پناه غواړي د الله ذکر کوي د الله کتاب وای هغه مشورتوري چې نحنو نسبح بحمدك ونو ویاسفی کو دما دا شریر مخلوق څه کوي چې دا خون ریز دی ویني به توي وي ته خو څونه شایسته مخلوق دی کنه خدای تعالی نو بیا الله وايي اني اباهیا کنه وای زبیا په تاسو خیال کوم کنه زکه په دا ورځ دوی نام بندگان تر کې وي زور لګوي زکه چې فرشتي را روان دی هغه چې ماته څه شي کوي کنه دې دې کو ته نیولې وکړ زخر بیا اعتراض کوم دوی په دې په مخ خیال کوم وم ته آج مې پیدا کړ تو تو ګور څه نه جيب مخلوق دی کنه دا شیرین خو به پریشي دی بدانی مشپل لګیا دی لما څه شي غواړي جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي کنه فرشتو په مخ الله خیال کوي وای ګور ورته ما بندگان دینو هم دعا ولر کوي کنه ها یو دا د مؤمنان لر دعا د استغفار کوي دا یو قسم نزول په داش په دا یو خاص انوار نازلی وای وای وای چیش نزلی یو خاص غوندی انوار دی داش پنو گویا د سیزن شپه ده الله دې لو عبادتونه ورکی چې ګیلا نه نه پهن سي مړو الله د تو الف شهر زر میاشتې څو کال یم لام ماچ دغه صاحبم نسی لګول و چو یاله تر اتیا غلام لري بالا کی درواتیا کال دی کنه ها که دواتیا او درواتیا کال دونو په واشه په وای دغه نو نه خدا ورک نه دنه وایو سينو تی مای زور ولګو د فرشتو په مخ کې خو بسم الله چاته دوی نام مو قرار کې د خوري فرشتو خبره نشي پر اسپره چې زما غو پرڅش پر اسپره ستورته ګور څو نو مساجد آبادی حرام دی د مستا الله اکبر حرام داش گردش په زنګیش داش مخلوق یوه داش کیف لري یوه داش خوان لري اوار مسجد لشي ورسي د قران نه زنګیش تلاوت شروع دي تراوی شروع دي دا مسجد له ورشي مخلوق ولار دي اته ورسو ولار ما انت ای ای تا چکی دا چکی فرشتي ورته حیران سلام سلام سلام یو معنا دا چې تشي کی فرشتي په داورت باندې چکی په داشبه باندې په اچھا باندې سلام وای یا ګر سره داشبه د چاد د سلامتی ورست لفظ ترجمه مو سو د سلام لفظ ترجمه گویا وس وس پوس ولاس ها شان نزول په باب خلا علما وای و چون کی پیغمبر اسلام تو سلام ته علم ورکول سو چې هغه پښینه امتونه به دا تراو ډیر کلونه به وکړي یو سړي با تر څو پوری زر کاله عبادت نه ویلې په پخوانی امتو کې د ته عابد نه ویل کېدی عابد هغه ورته کېدی څو دا تر آسانه نه و دغه امتو کن هغه مزدوري ډیره کوله اجرت یې لږ کن دا امت په شرف دی کنه د الله د نبی په وجه باندې وایي چې مزدوري ما کښ وګم لا دې مات سکل په لږ کښ باندې وی خلوه دا څه څه برخور کی کن دا دې برخي دی کن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبري وصولې چې هغه د نو متونو دون عمرونه به زر کاله به 25 غاتیا 20 200 کاله تونک عمرونه به او دونه عبادتونه وکول ا دیو سړي په سابقو متو کې د الله نبی تذکره وکړل ول یو سره یو په خوا مجاهد وو زر نه زر میاشتې زغره ګر سره ونه استله د بدن زر میاشتې مسلسل د جهاد لپاره چې شي غوښتو صحابه چې په موږ کې د خپل عبادت هیڅ ور معلوم نه سکه واقعا د غي د نشو سره راته ته وکی چې دا موږ بغردو کوم ور کې کنه چې ګرد سره را ټوټل کې ګویا لاس ورځې په جهاد کې نه تیر کړي او هغه نو کوم مقام وي چې زر میاشتې د څه نه شي زغاله نه ایستلې د جهاد دون وښ جهاد کړي صحابه او ته د خپل عمل او دا کیفیت الله او نبی ته مور پیدا شو چې تاسو موږ عمرونو نو دغه مخابله خو به هیڅ نه کړ نو ګور چې موږ د جنت په کم کوچ کې خدای تعالی تسکی کړ نو هغه اصل جنت باندې بچا قبضه کړی الله ورته ول ول ول ما پر بل ځای کار ور کړی دی ول په چی باندې ول یواش پاد کنه په یواش په باندې ول ول تګي ول تر په یو قدم تر عرشه پوری رسی مال د لیدی رفتار د چا درویشانو ما بیا دا قدم تا ته درکړی چې دوی د زر میاشت عبادت تاسو پر کم دی ته کولای شي نو مله ما دې څه خونو چې دیش کال د سړي عمري په دیش کال کې چې هر واره یو په دې د څوک یې کال عبادت کوي دا اتیا اتیا کالو زر بیا کې کم ځای ته ورسېدل ولغه کار مې د تور کړی دي کله هغه قصر مې دلته کستا چې عمرونه لږ دي نو خو هغه کمبوت مې دلته ایستلې دي د زما احساس دي د زما شراب ته چې دا امت مې ور کړی زما خپل خوشه ده دا امت ته ما څه چیده شیان ور کړی توا چیده منتخبات دا امت دغه ملت ابراهیمی چې رسول الله تشریح کړل دا هغه ادیانو د چیده خبرو څوک د مجموعات منتخبات دي ویل وایشه نو ځکه دا صورت الله را واستاو پیغمبر تیم تسلی ورکړه چې ته مغم کین کېش او ما تیم تسلی ورکړه چې چیرې مار خطا کېږي چې جنت واسط په چا قبضه کړي اگر نور نه نه نه اول جنت خو ستېږي اول به تی ځي او په جنت کې داخليږي چې داخل زولاس چې خلاص ول داره به د نور واري نو ليله القدر د اندازې شپه هم ده په دغه معنا باندې تنزل الملائکه والروح ځکه خدای او عظیم المرتبه شپه واقع هم دغه چې په یو کال باندې په یوې شپه باندې څه کېږي نو دا خو اندازه خو نه دغه زمالمی چې ورسته خدای تعالی په خپل څه شو کوي وضاحت وکړي چې په یو شپه د اتیا کالو عبادت پیدا کېدل معمولی خبره خو به نه وي ډېره لویه خبره ځکه د دې د عظمت اظهار عظمت لپاره انداز د چا ورته راوخت د استفهام چې وما ادراک ایو شیء عالمک ایو شیء یعنی ته څه خبر کړې ته څه شي پر دې باندې پوکړې یعنی داسې شی نستا نو زه به دې پوکوم یعنی بل ذریعه د علم نست ادراک د عظمت د دغه شپې پر یو بل ذریعه کې دی ولې دا په عقل او په دستور په نظر د عقل ښکار کی نو بیا نست علم در تراسي نو به صرف او صرف ذریعہ څو کی الله وای زبم با پر ذریعہ بدا علم در تراسي دوی پر ذریعہ بني ورنه د عقل لارې عظمت شان د دې ښکار کی او ما ادراک ادرا یدری ادرا تشری افعال باب دی کنه یعنی ایو شیئن عالمک ما ليلة القدر اي شيء ليلة القدر يعني يا غيزمت ليلة القدر صدق بحال دلتي بيات شراوله في ليلة القدر وما ادراك ما هي زيوكنا وزاد مظهر پر زيد مزمر هواني درتواي وي دا كل كل دچوي د اظهار شرف د پاري په شرط د دي ک اسم ظاهر پر یو وصف دلالت کاو 55 نو دته خو کی کنا ولي دا ليل بیا مضاف شاته دي لفظ د قدر خپل شرف ښکارا کی بیا وست زکیلو د زمیر پر ځای چی ښکارک دغه وجه ورنداز خود چاو لایلۃ القدر کن دغشبا او په کار دلته بیا دا و چې هي خیر من الف شهر بیا اعاده پر چاو کړل دغه ګرد دلالت پر عظمت د داشپې کې وې داشپن او عجب شپد خیر من الف شهر چې دا به تر ده تر چاس یعنی خالی دا نه چې د زر میاشتو عبادت موازنه ده بلکې تر ده نه نو لام لوټ سبحان الله الله دې نصیب کی علماء دې کیفیت بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت بیان کړل یو علامه دا چې دا سهار چې مر را پورته کیږي تر ډیره حد پورې دا فضا ګرځنه وی کنه دا خړه پړک فضای دن مر رولا تیز نه وي دن مر او د دې وجه دا چې دا ټولش پخو لا غروب څخه بیا تر طلوع شمس پورې دا خود د خدای تر ابه د فرشتې د مزکی پر مخ را نه ځنسوي ګردمزخ باندې چې شوي دي ګرځیدل دا ګرځونه پورته سوي دا ګرځوي چې سار دا فضا مقدره کړی وي ځکه دا مرونه څه شي نه وي رونه نه وي لږ خړه وي لږ څه شي خړه او شپه په خپل یو عجیب کیفیت لري دا بلکې سم سرور لري زیات ما یو لیدلې دا شي عجیب یو کیفیت لري یو عجب په بلکې سم وي او عجب الکیفیت سره بیانول نه شي کیفیت نه کیف نه زو کیف کو نه پلاس نه لږه چې دریا کوم دا کیف دی اند الله پیغمبر حضرت عائشہ ورته کما دا کیفیت محسوس کړي دا د شي نه دی چې سره تراده په پسې د خلګي ویني تعالی په پسې دی وايي دا ليله القدر دا یو خاص مخصوص کیفیت دي کن په پښتو پوسټل حضرت عائشہ د رسول الله سره پښتنه وکړل ول کما ته دا کیفیت یعنی ما محسوس کړل چې دا شپه د څوکم ول بس الله سره دعا وکړ ول ته دعا وکړ جامع دعا دان چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني کن بس دا لاند دعا کمور کې دلدا سر دا ورخه تایم لري سام لري کړي چې کله دا کیفیت سړی محسوس کیدا در توان بیا سړی وچ یو قسم سام په سړی پریز نور کده سړی کې دلدا اعلان دی او یادې ورته خدای دواړي جوړی کې کنه بس پته غزا اعلان نه سکل نورې دا سړی یې چې ودا چې علم راکې پلان طالب غنوار دې ټورې نه ولې دی علم راک کنه دا خاص نه کې ایمان راک څو دوی علم راک دا ټورې پریز دی لاند موټ په نسیدا ټکی کوم نه یی چې وای په خپل پښتو وای ته په پښتو په یی کاکا نه ځان اوس څه ورته وای چې الله دوای می سمې کې الله دوای می تمام مړه مړه او بخښي دی لاند کې کوي که ورخه تا کې دلس د عربي دوا هم نسې کولای بل لاند دغه چې خدای عافرت وو دا یو کیفیت دا شپه کیفیت لري ليله القدر دا خو تر زر میاشتو نه هم به تر او افضل ده د په اتوار د ترتوب د چا دا هغه ثواب په عمل د غشپې په شاوایست په دا عمل کې دا ضروری نه ده چې خامہ خبر صحیح په منځه ولاړی پر یو عبادت تی مصروف وي وشتي وي مراقبه کوي ذکر کوي ته د خوشه ده تدبر او تفکر مراقبه وي ته د خوشه ده کتلاوت کوي ته د خوشه ده کڅ کوي نوافل پر منځه ولاړوي ته د خوشه ده ک دعا کوي جاری ته د خوشه ده داګر د کیفیت پر چا کې شامل پر رحمت داخل فرشتي سلام ورته وي شابس نر انعام درکې وي دغه دی ویشتي ولاده لی ویشتي کړه غبي راکسته دي کني چورای د دمستک تنزل دا هغه دغه تفصيل دا هغه عظمت دی چې مخکې اجمالاً ذکر شوی او دا د بلاغت او فصاحت اصول دي تاسو ویلي دي کتابو کې څوک راغلی لچپ شي خیر خو څوک لچپ شي څوک بیا پټپ شي چې یو هر شی مبهم مخاطب منتظر څنګه لاله مخاطب منتظر کا دغه القان د کب مضمون چې ما بعد کرا رواني هغه ته دون منتظر کې چې سړی دی شي چې بچایې ته ذکر ورته مبهم مې کې کنه و ما درا کمال ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وښ نو هران دي دغه فضیلت چیرې دی په کومه وجه دی اغه تفصیل دته وکي چې فضیلت په دغه وجه دی چې یو فضیلت سبب کم دی چې نزول د چا دی د ملائکه دی په قیادت کې د حضرت جبرائیل چې روح دغه بعضی کسان بیا روح وای حضرت عیسی علی السلام د غی ماز یو ضعیف شاز قول لیکل تفسیر کې چې بجه به قول وکړ دا هم قول ست چې د روح سمراد یو البل مخلوق دی د فرشتو چې دا هر وخت نشکار کیږي دا بیا په دوی کې هغه څوک سو پیانې دي چې دی دې کې څو بیانې خاص خاص وخت راوځي له خانقاو چا دا ترجمه کړي لیکن جمهور او متبادر دغه چې د روح لفظ همیشه اطلاق پچا کی او دغه د فرشتو د دغه شیانو د نزول د وحي او د برکات او ثوابونو د هغه د امور چا ته متوقف دی دغه وظیفه د اجرات بیا دای کی د روان دي د په قیادت تنزل الملائکه او الروح فيها تشوي چې فرشته څوک لاله حضرت جبرائیل هم پچا کی چا کی لاله فیها پا دا فرشتو کی یا چو ہے تنزل الملائکو تو والروح یو پر بلی عاطف کا فیها پا چاک ان فرشتی و حضرت جبرائیل دو آئی بینی دو دا عاطف دا خاص پر عام دی دا پارا دا اظہار دا چا اگا عزمت شان چا دا امتیاز اشکارک چا دا پا قیادت کی رج فیها پا دا شپک کی را نزلی اوے وے یار بس دا شم دا یو ترکیب یو در تکم چلو تنزل ترکیبو نی خلق در تکی بے اذن ربهم دا د نزول د خپل پر سر نه دی دا چا په اذن د الله غزې سره تنزل سره تعلق لري تنزل بے اذن ربهم من اجل کل امر یا څه شي یو تشریع یو قطعات تفسیرو به کل امر څه شي مې په معنا د چا خص با اخص وای څه چې نزول کوي په دغه شپه کې فرشتي او حضرت جبرائیل 50 سره نزول کوي په هر معاملہ چې په دغه کال کې تکیږي نزول چا کی یند دغه عمر چې په دغه کال کې دغه عمر سره څه کیش ته کیش دا نزول په دغه یعنی متلاب بسینه اوس مسینه بكل امر کنه چې الذي حق عمر چې قضا الله فی هذه السنه چې دا هغه فیصله حتمی الله کړی دی په چا کی په دغه کال کې یا من اجل کل امر یعنی دا نزول له وجه د چا دی دا دغه امور دا هر امر یعنی دا وسره دي دا تامین بالکل خپل پر ځای باندې دي پات من کل امر سمانا چې دا دغه کال چې کوم تمام امور دي د دغه د حل او د فصل د پاره لوج دي چې شي نازل شي د دغه د فصل او د فصل لوج دي چوک شي يفرق كل امر هغه وضاحت کی فيا يفرق كل امر حقيم اغد سلام هي يا هي سلام هي مبتدا سلام نه ول چوک کدا چوک دا غول کې ویکا سلام نه مبتدا کوي خبر کا ام پروا نه ری دواړه ترکیب جایز سلام د غشپه خودي سلام ده وای څوک ده سلام په معنا د تسلیم یا سلام په معنا د سلامتیا چې د غشپه ګویا ټوله روغ د سلامتیا شپه ده چې چې دلاره د سلامتیا له هر قسم د آفات څخه د ژغورنې شپه ده یا سلام په معنا د تسلیم چې د فرشتي راغلي دي پر تمام هغه مؤمنین چې په دا شپه کې څوک وي چې شو لاله وشوي بيدار وي پر عبادت مشغول وي پر هغه باندې چوي سلام وای سلام په معنا د چا دی ته تسلیم دي چې ګویا دا شپه د تسلیم د فرشتو پر چا باندې عائشه بس هي دغه شپه بیا تر کوم وخت دغه شپه د تسلیم ده تر کوم وخت ده حتا ماتلا الفجر ماتلا الفجر متلعل لی امر غلی د قراتم ست حضرت عبد الله ابن عباس ویل رضی اللہ تعالی عنہ ولزد دغه صورت څخه استنباط کوم چې دا د وشتم شپه ولزکه په دغه کلمات ما شپار کړلې هي شپه دا هي خو عبارت د چا څخه د غیش ول دا هي پر وشتم کلمه راغلې دا پر چا راغلې وشتم کلمه سلام هي یا هي سلام حتا ماتلا الفجر د حتا تعلق پر دوه ځای باندې مفسرین درور کی یو تعلق پر تنزلو پورې چې تنزلو دی راښته کیږي دا نزول په تر کوم وخت جاری وي نهایت د نزول په تطلوع چا پوری مطلب په معنا د چا دی د تطلوع مستری وایس مستری میمیت چې دغه نزول نو بیا دی وضاحت التکی چې دا تنزل د فرشتو گویا بیان چې تنزل د فرشتو چې شې دلاله ګروپ ګروپ دی تایفه تایفه ناجمن ناجمن قسطوار لکه د جهاد د فارچ مجاهدین څه کیږي تشکیل کیږي په ګروپو ګروپو را روان دي دا تشکیلونه گویا ته سهار دي کړه بیا کته نزلو پورې ورکه ترجمه کومه ده چې دا نزول د فرشتو په دا کیفیت دی چې شدي نجمن ته نجمن دی ته چا شروع دی تر سهار پورې یا کې د دې تعلق ته سلام پورې هم ورکول شي یعنی جارو مجرور دی خو متعلق واری کنه وای سلامون دا سلامتیا تر کومه وخت ده لشبې له ابتدا څخه دغه د سلامتیا کیفیت دا نورانی کیفیت دغه عبادت چې دا فضیلت لري دا تر کومه وخت دی نو بیا یې لکه مستر پوری متعلق شو اور دلته په مابین کې د عامل او د معمول تر مابین فصل راغلی چې هیت ور سلام مستر دی عامل ضعیف دی نو دای چې دغه د معمول تر مابین فاصل راشي بیا خو عمل کمزور دی نه شي کول ول هو کمزور دی ولل اصول جمعا ولل دغه توري یو ځای کې ستپه تلخیص په عبارت پر دغه ځای متول وګوري کړ ول هغه در خلاصه کړی کاکا چې دا جارو مجرور شې دا په تور چې کلی لاس نه نشته دی په ترفی باندې یو څوک خوانک بدی چیرې راځه څه کولس نو وې څه شې دی ځکه په ظروف کې هغه توسو د مالایا توسع فی غیري هغه پروا نه لري کې فصل راغی که مخت راغی که شاته راغی مستر ک چوب به ذاتي خود عامل ضعیف دی لیکن حروف جارو کې هر چیرې عمل کولای شي که مخت وی که چوب شاوی ځکه روح المانی والا ما والا پر تفتزانی ورکړو ورسره تفتزانی وګوره همدا ما والا پرغه ورکړي نو پروا نه لري بیا ګر سره هم بل وجبانی هم وی د عامل او د معمول ک مبتدا په مابین کې فاصل راغی هغه فاصله هم چوب نه لري فاصل فاصل نه دی ولی دا زید ته نه دی دی گویا دا بل زید رتبه چیری دا بل زید اغه فاصل گویا دا حاجز ضعیف دی وای چوک دل تا کمزور معنی دی دا من پروانه لی بارال کې دلته ول ورکی هم چې دا سلامتی اب شروع وی دغه کیفیت یعنی دغه عبادت لره دغه درجه به تر کوم وخت وي ته چا پوری ته صحاب چې سپې دی چې وی تر اغه وخت پوری چې څه عبادت کوي اغه درجه دا مرتبه دا. لیکن چې بیا سپیدی اورا شکار اسولې بیا هغه درجات یې څسولې خاط بیا خپل فرشتي خپل ساز او سامان په ګوتی پوری کې خپل خیمه مې نه ونه ولې جبرائیل ادار وکړ ولر ځای شباس ته یو دم لاي فورت سولې کړ ګټ ته منظره یې وکړل جایزه یې واخستل کوم دا کافي ما په یو بلول شي په دونه وزنو کړ دا اسرائیل ډیر وزن کړ هغه ته کتل کې دا به ته وزن کړ دا عمر دې تسي خاطا مات لا الفج كتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لم يكن الذين ما خو په سر کې درته دي ته دغه تفصیل دغه صورت غوي او نو چې درته ویلو خلاصہ چې دا په حقیقت کې یو زمینی سوال دی چې دا ار چا په دماغ کې برابرته کې دی چې لاله یو تورات اب د انسانانو په لاس کې موجود دي څوک لاله که واقعیتا د انسانانو د رهبری ضرورت خوسته مجي منو لیکن هغه ضرورت پر دی چې دې لاله د تورات او د انجیل او د زبور په شکل کې هغه د انسانانو چې علوم د وحی باندې کتابونه خو مشتمل دي نو هغه خود انسانانو رهبری کوي اگر ضرورت د انسانانو پر کړی دي بیا د بل نوی کتاب او د بل نوی تازه رسول ضرورت څه دي الله دغه ښکارا کوي چې دا خو صحیح و چې تورات راغلی وو کاش چې تولات په خپل شکل پاته وای کړ او انجیل او زبور په خپل یا هغه حاملیت د تورات شړی وای کړ خونه سړي حاملین پاتاسو په هغه کې خیانت رانه نه وته داس خیانتونه چې نور معاملات خو پرېږد د خیانت دا اندازه او چې د الله پر کتابو کې هم څو کې خیانت وکي يحرفون الكلم وای چې شي ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله لځانه خبري پورګه ډکړلې د دې کتابو خپل اصلي شکل مسخ کړي اعمال بگراو سو کن اعمال خراب سو زوکی گسر خراب سو دغه انسانان گسر پا دی مفاسدو کی وشوری دل دا سی سو چی دغا شرد دی مزاج ثانی وگرزی دی بیاو آئے حب عزت حب دولت دا دو دی مزاج ثانی وگرزی دی دا اسلام یوالا رفات نسو نو چې لکه مزه خیر راپورته کیده هغه منابع د شر وګرځیدل نو دغه پوره انسانانو د پوره انسانیت د اصلاح یو ضرورت څه کنست هو یا به قیامت راځي اصول دغه چې د خیر در وترل شنو بیا څه راځي قیامت به راځي او التفدای فیصله کوي چې قیامت وخت لا پاته دی نو ځکه به د اصلاح عالم د پاره تدبیر وي یا به څه کوي نو دا دنیا ګرد خراب شه او مالا مضمون الله ته شپه تفصیل درته ویلو یار چې ټوټل دنیا خو نو دغه ته مرجع راتلل چې یا بغد شرک البته د شرک به جلا جلا انواع او شکلونه سره بدلو خو ټوټل و څوک شرک او یا باندې کتاب کې يهودو یا مڅوک نصارا او خو دغه نو الله وینو خدا خود د شرک ولا خدا دي چې شرک هغه پر مغزو پر اډو پر دماغو باندې دا شرکی رسوم مشرکانه رسوم عقایدو پر دلو پر دماغ دونونه نه وتلې دي چې هغه خو نو دښورې دي برباد دي کړ دا اوس خدای مشرکین اوس خدای اصلاحي خیر د اصلاحي عالم یو توقع ست نست او د اهل کتاب به کول د اهل کتاب دي دا حال چې نه کتاب پر اصل شکل پات دی نه حاملین د چا د کتاب په خپل صفاتو پات سو دم بګراو سو دا هم ختم سو اوس منو د معاشره ټول د شیطان په حواله سول د چا په حواله د شیاطینو پر حواله سول الله پر خپل بندگانو بر رحم کوي یا به مصلح عالم براستی څو وایس مصلح د ټول دنیا اصلاح د پاره یو جامع کتاب یو جامع اور عالمی پیغمبر واقعتا هم که یو منصف پوه سړی داسې کښېني هلته تجزیه وکړي هم په دای سر خلاصي چې د چې زور دی د یو مسلم عالمی ضرورت شته د چا د یو داسې جامع کتاب چې د تمام کتابو هغه اصلي تعلیمات منبع هم وي څوک هم وي پر هغو مشتمل هم وي چې اتفاقي اصول بابا ته راوړي د انسانان ټول په دا جګړو په باهمي جګړو باندې وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما دغه چې د انسانان ټول په تفرقو په ډلو ډلو هر یو دا خپل ډلو فرقه دا خپل اصول دا خپل طریقې کار دا خپل مسلک باطل دا یو اسماوي دا یو آسماني او د وحی لار بلل دونه پټي پر باطل باندې نو دغه د اسلام لپاره د یو ضرورت څه کنه ځکه الله ما راولې دې د کتاب نو دا چې انزلنا فی ليلة القدر ټول مې راولې دې خو دنیا په فساد و دنیا ټول عالم چې څوی مفسد څوی د هغه د اصلاح لپاره د هغه غایه ده بیا وایي څه شي غایه او غرض د دغه پیغمبر او د دې کتاب در علی جل لپاره چې اصلاح عالم مقصود توبه اصلاح عالم ظاهره خبره ده چې چې د عقاید په شروع کیږي چې ټول انسانان په یو رب ذل جلال باندې راجم کی توبه دغه توای توحید دغه توای توحید چې پورا کائنات کپه اعمالو کی وی کپه شؤونو په اجتماعات کی وی کپه امر کی وی کپه خلق کی وی څوک لاله توحید فی الامر چې نظام به ام د یو رب وی فیصله او قوانین بم د یو رب چلیږي عبادت بم د چا کیږي د یو رب چلیږي دغه دا دا هر چا چې ځانته جلا جلا کډلی جوړی کړي دا کډلی ګرد څه ونړي یو عالمی انقلاب ضرورت وو دنیا ټول د ظلم د فساد نه ډکه سوله دغه وخت تقاضا ده چا ده د چا ده د یو عظیم انقلاب ستاسي پر سر چې اوس کوم حالت ولاړ دي دغه حالت هم د مقتضی ده چا دی د یو عالمی انقلاب دی ځکه دنیا مخ بالکل پر چا ډکس پر ظلم باندې ډکس خو دغه وایي چې حضرت امام مهدی راځي کنه بالکل د حضرت امام مهدی د دغه راتګ زمانه د پیغمبر اسلام د راتګ د زمانه څخه چیش لري لاله مشابهات لري کنه ځکه تر اوسه لا د قیامت شوي څه پات دي نو خو بیا اصلاح کوي اعلی الله بیا اصلاح د عالم د پاره به یو داسې عظیم شخصیت راستوي چې هغه دا به د دل دل بازی بل من زور کی په پوسولاس کم څوک په خپل خوش او هدایت راتل خو ټک ورنصر قلم ورنصر قلم بالکل دغه روان حالات د دنیا د فساد د فحاشي د بهایی د سودخوري د کنجوسي د ظلم او د جبر او د بربريت بالکل د پل درې درې د دنیا ولا غدا کنه خو څه کزه په انتظار یم کنه زګو کومشګر د په انتظار چې څوک راځي د جیوس راځي نو هرڅ کله چوک څه زمانه بعد یا لږ یا ډیر څوک الفا دی څوک الفا راځي یا نو الله دا اشکارا کوي چې دنیا له فساد ډک سول د حضرت امام مهدی دراتلو د حضرت عیسی علی السلام دراتلو په باب کې الله پیغمبر دا فرمایي چې وای چې شې سیلاله ازامول اتل ارض ظلما وجوران کل چې مزګه د شاډا کسول د ظلم او د جور نه ډک سول د او کې دی راځي نو بیا وسکی یم له او څوک لاله چې بیا ودې د امزکه ډکی دا عادل ډکی د چاسه د انصاف نه ډک کی د حیا او د غیرت یو د وقار معاشره به تشکیل سیکن دا وسهال لیکن انسانیت څونه ذلیل سو انسانیت کم دی تولاله بدترین اسفل سافلین ته ورسیدای ورسیدای کنه عزت او ناموس شی پاته نسوکن لالچ چې اوس بل معاشره جری چې ډیر وخت تک بهرال دوه نظر توای چې مذکر مخ دا هر قسم ناور اعمالونه هر شوبه کې چرواخی په هر شوبه ډکه ډکنه دا الله وای د دنیا ډکه سوله د دې د اصلاح د لپاره د یو عالمي مصلح ضرورت وي د یو عالمي جامع کتاب ضرورت ځکه ما دا پیغمبر راوستو د کتاب په لاس ورکی دغه د لپاره مې راوستو چې پیغمبر د ذاتی سیرت وو مخکې د تیر سو اور بیا اگر دلیل د اثبات وو کنه چې وتینه و زيتون کې بیا هغه درو شو چې اول ما نزله چی شو هغه زمانه کله چل رو دا دغه څه جواب دی دا څه دی نو اصل موضوع د صورت چې متعین سره دا به ان شاء الله را روان مشکل حل سیکن ورنه دا هغه صورت دی چې تمام مفسرین پر دا ځای باندې کاته ګرځولې ده ټول مفسرین پر دا ځای اعتبار ګرځولې ول مجوت مشر نه پکړی رولمانی تقریبا 12 14 توجيهات را نقل کړي دی په یو هم نه دی مطمئن کړي اور دې په بل حواله را نقل کړي دا واحدی چې په بسیط کې دا وینا کی چې اصحاب ما نزل دا صورت د چاس غدي اصحاب ما نزل فی القرآن چې نازما و تفسیرا کن چې نه رب تر تر شکر کیږي او نه مقصد تر شکر کیږي دا څه وایي کن ځکه د قرآن دې دا صورت ته ټول نه چش بللې مشکل ترین صورت بللې روح المانی والا هغه مزریان هم چې شي سی کله کله پر خلوم مشلی کنه مزریان چې شي کله وفحولم ويسودم كلا يكبوك غم پر خلا غزاسي كلم زرم زري تو تياري ورته ګرځولې دي تو جهاتي کړې پر مطمئن نشکر کی او وخت خبر دی ولا خبر دی تو جهاتي دي خون خون راکي مشکل لکه مزه پیدا شو مشکل نه ده پیدا شو چې حتی د غایه ده فار چې شه کده فعل مثبت ده پاره وي کده منفي ده پاره معنی حتی دا شکر کوي چې دغه منفي فعل پر ما ختم شو یا دا مثبت پر ما باندې ختم شو نو معنا څه ده چې ختم شو هغه بل طرف ته زما ماباد به د هغه ضد وي کغه فعل مثبت را روانو ماباد به دا هغه منفی وي دا هغه نفی وي او که منفی را روانو نو هغه به څه شي مثبت وي اوس دلته خدای خبره ده چې لم یکن الذین کفروا منفکین من اهل الكتاب والمشرکین منفکین منفکین دا لم یکن دا پر څوک دی خبر دی دا انفقاق معنا دا انفقاق معنا معنا دا موږ پښتو کې وښ لیدل لکه اټ چې لخپل ځای وخیږي خو پوسټ اعلان نشي کېدل چې کی دا فشا د ځړيږي نو نه په مشکې ده کنه الله وايي دغه انسانان چې دا کفار ته کده اهل کتاب دي که مشرکین دي دال دغه بدو باندې مشکې و نه ځنی راش کېدل چا پر بت عقایدو پر رسومو پر غلط اخلاقو پر بجاو لالچو دوکیو دغه تچ ناور اعمال لدیوس خدی نراش کی دل پښتو کې مرځوي چې نراش کی دل او حاصل ترجمه با محاوره په پښتو کې چې دغه خلقو لدغه بدو لاس ناخسته لچا بدو لاس د محاوره ترجمه چې لم یکون الذین کفروا من اهل الكتاب چې دا کم کسانو له وخت انکار او کفر مختار کړو دا څنګه وو د اهل کتاب وی او کڅو کې مشرکین دا څنګه وو منفقین نو ته لم لا نه دي چې یو لاس اخستون کې نو حق تدبیر ته دراتو اراده نه درلو لبد لاس نخ په بد مشت په بدو عائشت تر کوم وخت مشت تر کوم وخت نو خدا کم شیر روان دی آدم د فکاب تر کم وقت دی آدم د فکاب تر کم وقت دی هو ایس نو خو اتصال مانا دا د فکاب پل ترجمه خو منفی دا نفی دا چی لم پر داخل شی خونو بیا چاہتا آره چی دی پر مشکی و پر دا بدو مشکی و پر دا بدو پر دوشتی و پر دا بدو لاشی نتی نیاخس نتی نیاخس تر حقا وقت پوری چی دی تا چشرانی سی بینا تر حقا وقت پوری بینه خو مستا خو رسول دی خو روان دی بدل یو واقعي سو چې رسول من الله یتلو صحفم یعنی تر دې ته چې ترڅو پوری یو روشان بیان واضح ځلان د پیغمبر رانه شي دی لبد الله نه څه مطلب دی یعنی چراغ دی خو بڅک ودغه سوال پیدا چراغ نو څه معنا نو پیغمبر راځي ته دغه پښه داخل له چا لاس واخی لبد الله لاس واخی عائشه داخل له لبد الله لاس واخی وز دا مسله یور خدا الته د نفس الامر د ځکی پر مخ چې کم حالات پیدا دي دا غسر چش نه لري مناسبت نه لري انو آیات خدا ښکارا کوي چې وای دې چې شو وخته چې کله پیغمبر راغ نو بیا دې څوک لاس یې واخ هلان کې دا د واقع خلاف ده کنه وایس چې پیغمبر راغ د قریش ګرد و منه او اهل کتاب يهود و منه نو خدای واسطه او قران الفاظ سوی حتا ولي حتا کو دې څوک غایه ده فات غایه معنا دا چې څه بکی ما قبل ما بعد به سره غیر که مخکی مثبت بیا به منفی وي که مخکی منفی بیا به څه شي اثبات نو خود دې معنا دا غلی چې مخکی انفکاک نو چې کله پیغمبر راغی بیا دې څه سو انفکاک راغی منو دې لاس واخشت حالانکه خو چې لاس یې نه اخست د یو د دغه آیات مضمون د واقع بظاهر چورتو ګوري د واقع او د نفس الامر خلاف دی د تاریخی حقایقو خلاف دی او دوم چې خپل ورسته توري را روان دي د هغه آیات مضمون څه وای و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه چې دا تفرقه په ان کتابو خو پیدا هغه وخت